que se reflete dentro do fato que da dependência de Deus. Mas era um momento em que não sabia nem que eu andei com uma pessoa, ou não, ou lua, nem não sabia se mais me entender. Era ele que decidiu dentro de ter um cara, que ele tinha um determinante de fazer um determinante de ce. Nu, este fel de băușe că ești eteros. Și mai mult decât atât, dar am suplicat orice activitate, fie manuală, fie intelectuală, pentru ca deținutul să simte fiecare strică ca o bucătură. Nu ar fi voie să faci nimic care ar fi contribuit la trecerea timpului mai ușor. Nu aveam voie să avem mate, să mă poate să mă și un plan rup să ne la toată teamă de două ori de voie să ne încăți în haine. Nu aveam voie să vorbim, nu aveam voie să ne întindem în pat de la timp dimineața până la 10 seara. Nu aveam voie să ne